he ismi ya Allahu mwenye urehemu haujimla mwenye urehemu nusu. Alif Lam Ra, zindeze aya za heshima na Qur'ani ya bainiha, ngejuhida hata wakufuru watamani ili wakama Islamu, wala msi wale wajifurahishe warengoni kwa mazambabu baeti hale wajuhuona karijanga mizamji ikati nochoka zikairu wa shioshi julihani ku umma ujuparo pende ya ajali wakati wahayo wala kwa nahu akhirishiwa na wamba yewe ikawe dhikri sisi wa mungawe juu hakika wa mifumuo zabari mchorewe ya malaika ikakwe liwe mangoni mwasimuzi sikari sisi ya malaika ikati ya haki na kwa nahu nikiwa mhula bila shaka sinde rasi sae dhikri Qur'an nangarijohi hifadhi na hakika riweha manabii kabla hahu harwezi kundiza kwa wangu watende na kumtume ya wajilia ila tinotoka wa mfanya istihzai hena mna iyo buriko hutia harumemi ya hema fujari kwa nahui amini na wesu naijiri ya wambu watende na bengweri wabundi ya mlango wa winguni wakajuma huvira wehea watonjo hamba ima tuyatu ya chozu usiwa kumbe manusi kaumura runi wa masahiri rijaili ya nyora ho binguni riuki ya maturu ho angalizi na riuhifadhi na haina shaitani ya nalwa badia ya hibawishizi na ya udungwa haizinga shamrusha bainiha ni arumiri hala rikaza milima harumio risababisha bame harumio haina hinu hazivimo na rimjaili ya nimaesha na ana izo mcho huziruzukia na kuhirishi choka shons ekiati ndo choka ohatu nisho na ikhazina ya hasho na sika resisisi ekiati hakada ya rezimu mwazijuli hami na riweha upepo wa usime resisi maji yangu haho winguni rimnosa niyo na nyiti ndo wenize khazina ya hayo na bila shaka sihui hii sharifisha na sindo warithi na risa ngari juwao wa mtendeani na risa ngari juwao wa musu wajao na bila shaka emola wa hao ujo wa ujidia bila shaka eme mwenye hikma mjuzi na hakikari mbu manadamu hadongo kafu nitowa usauti la tonaha umagodhazi idula aswa naishiwa ni majini riwaungu kabli ya hamdu mhali halisi na dhukuruwe mula wahahu ya ambia imalaika hukaya anjumba shiumbe hadungu kavule utuwa swawuti la tuloha umaguda zidu la swanaishiwa avengene si swanaisha pia tishivuzi ya iruhu ya hangu na yumbi ya shoo bahina mundubi ya msujudi bahie malaika wansi pia wa sujudi badi iblis hahara yake mungu ni mwa wa sujudi yao Allahu hamba ya iblis esha huzi ya hili yoka kukamwengu ni mwa wa sujudi yao hamba njajo sujudi ya shunde wa shunda hadongo kavu loto wa swauti la tunaha magoda zidu la swanaishiwa Allahu hamba amengeruha harumayo ba hakika hunalwa na hakika wawe juu ngawe na zilana hata yetiwe ya hedi ili zidiwa hamba ewe mula wahangu nile mhula hata wawusiku wajohu daifilwa Allahu hamba amenge hakika wa mungu ni muwabala wa mhula hata wawusiku wa huwa katimjulihani hamba ewe mula wahangu habu wanitia harma halati anjo wa zaini harma ya ardi na anjo wa poteza wa mtipia badi ya mruma wa hao harumao maza ikhlas Allahu hamba inunde nzia yuhuja uhangu ya nyongoha hakiko wa ruma wa hangu kuti na usultani hujumao, bali wa wajuhu duna mungoni wapotefu. Na hakike jahannama dumahala waniki wa yahbi hawansi pia. Muna milangu mfukare haina mlangu wa uhasinzo wa andali wao. Hakika walona takuwa wajuka harumaze bustani na emiro ya majiendao. Hahuambilwa na mjieha salama na amani. Nangu wajutolo haina inudia shiloho zifugani hao. Wajuka wanaanya haruma surur ziliza kifahari hahuangaliana na chokwa macho. Wanahu parokono na nulemevu na uko wanahu parotolo aiho. Vizao waruma wahangu kaya minde mwenye ukufiriria mwenye urehemu. Na huke ya adhabu ya hangu yonde ya adhabu mkali. Na wajuza usuala na wajani wa Ibrahim wakati wanjia uhahi wa hamba salama. Hamba ihakika ngasi wa haranani. Wamba utike mhara ihakika ngarehu bushiri ya uzade wa mwana mwenza ilmu. Hamba ngamu bushiri ya uzade unu na wati zingarani unudu hazi. Ehe anga mnibushiri ya uzade hindi. Wamba nibushiri ya uzade hahaki amende utike mungoni mwahisa utomaya. Hamba ando miya uhiso tomane rehma himu la wahahe ikati ndo wapotea. Hamba ehe yeze khabari zambeha ni hindi ni bondume. Wamba ihakika siri umarende uhaka umu ya kifujari badie ahli ya Lut. Auka hakika ngarijoku wavukisha wansi pia badie mhazie rehansi he kudro ya haku. Ukaye mwangoni mwa baki hudingoni dahivo zenguwe za ajili ya ahli ya Lut. Hamba ihakika nyiwa dumcho hujulihana. Wamba kumbere hujili ya natile wakana shaka harumizo na hubeli ya ihaki na hakika si wasibuzi. Arengeru hawini ahli ya hawarumao fuhula hema si hubunge hudinguni mwao. Walaba tike mzima ndani hakauha na mdunga mwede hata ihuma amrishiwa. Narimjuza ihatuwa ya he amrila yuka wala wajuha mamiziwa. Hakuna taha haraka mwasubuhi nuwalu wa mji waja na ufurahi. Mutuhamba hakika wanumba wajeni wahangu arengi mtilifezehi na mkena takwa ya Allah wala mtini munguwe. Wamba akarija huharaza hulahiki na uhifadhi alamin wangu. Hamba wanumbowa na wanashi wahangu ikanga mjuka hufanya mbongo unduona hundi wahaho ya Muhammad. Hakika wazizi maharu na umevi wahao vatina ulangaka mbongo isoi hatuji liwarengi wa isha kujuu. Bahiri jaili ya buhajuma honji warende handu vahambwa ni vahao biwanyesi za mfuwa ya magaya dungu kuhulu. Hakika harumizo ngabo aya dalili wa hafu watanabahiyo. Na hakika ya mijiyo ika haruanzi ya mukimu ya hima. Hakika haruizo ngabo aya dalili wa hahema mu'minini. Na hakika wano alaika tumirini wakama dhalimu vao bahiri dirikiso uharumao. Na hakika mijiyo yomili ndiyo haruma imamin nzia ya bainiha. Hakika waru alhijri wakathibisha ya mitume na riwani kase aya dalili zaha tushawa zipuzi. Na wakausihu wa majumba haruma emilima na uhisukango wa haruma amani bahie swai hatuji biwarengi haharaka wa asubuhi bahizo watu mapia kazi jawafa inamongo. Na karija umba zambingu ne arwi ne zilo baina hazo ikati hahaki. Na bila shaka isanga ijo huja anenge samihi msama hamwema. Bila shaka imula wahaho yende mumba jimjuzi. na hakikari sarihunika ya Muhammad zinfukari za hizi aya almathani mrejeziwa ni Qur'ani tukufu itilepese macho ya haho harwema starehirani kabawi ya daraja ya haho wala utihuzuni ya haho sisi zaima mu'minina lepihula haho na amba hayakini mimhadharisha jina bainiha hamanda murasi siza jumwa wa kutuzi ikawa warende Qur'ani vipande bahihemu na wahaho narijuwa suali pia urusiwa na nizu waka hurenda amenge itangaza izu wa amrishiwa uridimbo ya mamushirikin ila shaka rihukifi ya nuwafanya uistizai wa ukangwa jaili yao mamuja na Allahu wa mgu wa nraji bahimba ajua huwana ya tihale na singa ajua hukasha ifubasha hao mbisho na dhiki hizo ambao amenge tukuza hizo mida za hemo la wahaho na kaya mungoni mwa sujudi yao na abudi ya hemo la wahaho hata mpaka ujili wane yakin.